महाभारत उद्योग पर्व सैन्य निर्याण पर्व एक पंचाशदधिक शततमोध्याय। पांडव पक्ष के सेनापति का चुनाव तथा पांडव सेना का कुरुक्षेत्र में प्रवेश। वैशंपायनुवाच जनार्दन वचः श्रुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः भ्रातृणोवाच धर्मात्मा समक्षं केशवस्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर धर्म में ही मन लगाए रखने वाले धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान के सामने ही अपने भाइयों से कहा, सुतम भवद्भिर्यद्वृत्तं सभायां कुरु संसदे केशवस्यापि यद्वाक्यं तत्सर्वं अवधारितम्। कौरव सभा में जो कुछ हुआ है वह सब वृत्तांत तुम लोगों ने सुन लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी जो बात कही है उसे भी अच्छी तरह समझ लिया होगा। तस्मा सेना विभागम मे कुरुध्वं नरसत्तमाः अक्षौहिण्यस्य सप्तहिता समेता विजयाज वही। अतः नरश्रेष्ठ वीरों, अब तुम लोग भी अपनी सेना का विभाग करो। ये सात अक्षौणी सेनाएं एकत्र हो गई हैं जो अवश्य ही हमारी विजय कराने वाली होंगी। तासाम ये पतयः सप्त विख्यातास्तान्यबोधत द्रुपदस्य विराटस्य धृष्टद्युम्न शिखण्डिनौ सात्यकैश्चैकितानश्च भीमसेनश्च वीर्यवान् एते सेना प्रणेतारो वीरा सर्वे तनुत्यजः। इन सातों अक्षौणियों के जो सात विख्यात सेनापति हैं उनके नाम बताता हूँ, सुनो। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और पराक्रमी भीमसेन, ये सभी वीर हमारे लिए अपने शरीर का भी त्याग कर देने को उद्यत हैं। अतः ये ही पांडव सेना के संचालक होने योग्य हैं। सर्वे वेद विदा सूरा सर्वे सुचरित व्रता श्रीमंतो नीतिमंतश्च सर्वे युद्ध विशारदा। ये सब के सब वेदवेत्ता, सूरवीर, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, लज्जाशील, नीतिज्ञ और युद्ध कुशल है। इस्वस्त्र कुशला सर्वे तथा सर्वा श्रियोधिनः सप्तानाम पियो नेता सेनानाम प्रभागवे यह सहे तृणे भीष्मं सरार्ची पावकोपमं तम तावत् सह देवात्र प्रब्रूहि कुरु नंदन स्वमतं पुरुषव्याघ्र कोनः पेसेनापति क्षमः। इन सब ने धनुर्वेद में निपुणता प्राप्त की है तथा ये सब प्रकार के अस्त्रों द्वारा युद्ध करने में समर्थ हैं। अब यह विचार करना चाहिए कि इन सातों का भी नेता कौन हो जो सभी सेना विभागों को अच्छी तरह जानता हो तथा युद्ध में बाण रूपी ज्वालाओं से प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भीष्म का आक्रमण सह सकता हो। पुरुषसिंह, कुरुनंदन, सहदेव, पहले तुम अपना विचार प्रकट करो, हमारा प्रधान सेनापति होने योग्य कौन है। सहदेव उवाच संयुक्त एक दुःखश्च वीर्यवांश्च महीपति यम समाश्रित्य धर्मज्ञं समंसम अनुयुज्महे मत्स्यो विराटो बलवान् कृतास्त्रो युद्ध दुर्मदः प्रसहिष्यति संग्रामे भीष्मं ताश्च महारथान्। सहदेव बोले, जो हमारे संबंधी हैं, दुख में हमारे साथ एक होकर रहने वाले और पराक्रमी भूपाल हैं, जिन धर्मज्ञ वीर का आश्रय लेकर हम अपना राज्य भाग प्राप्त कर सकते हैं तथा जो बलवान, अस्त्र विद्या में निपुण और युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं, वे मत्स्य नरेश विराट संग्राम भूमि में भीष्म तथा अन्य महारथियों का सामना अच्छी तरह सहन कर सकेंगे। वैशंपायनुवाच तथोक्ते सहदेवेन वाक्ये वाक्य विशारदः नकुलोऽनन्तरं तस्मादितं वचनम् आददे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सहदेव के इस प्रकार कहने पर प्रवचन कुशल नकुल ने उनके बाद यह बात कही। वैसा शास्त्र तो धैर्यात् कुलेनाभिजनेन च रीमान बलान्वितः श्रीमान् सर्वशास्त्र विशारदः वेदशास्त्रं भरद्वाजा दुर्धर्ष सत्यसंगरः यो नित्यं स्पर्धते द्रोणं भीष्मं चैव महाबलं श्लाघ्य पार्थिववंशस्य प्रमुखे वाहिनीपतिः पुत्रपौत्रे परिवृतः सतखा शाख इव द्रुमः यस्तताप तपो घोरं सदार पृथ्वीपतिः रोषाद्रोणविनाशाय वीर समिति शोभनः पितेवास्मान् समाधत्ते य सदा पार्थिवर्षभ श्वश्रो द्रुपदोऽस्माकं सेनाग्रं स प्रकर्षतु त्रद्रोणभीष्मवायातौ सहेदिति मतिर्मप सहि दिव्यास्त्रभिद्राजा सखा चाङ्गीरसो नृपः जो अवस्था शास्त्र ज्ञान धैर्य कुल और स्वजन समूह सभी दृष्टियों से बड़े हैं, जिनमें लज्जा बल और श्री तीनों विद्यमान हैं, जो समस्त शास्त्रों के ज्ञान में प्रवीण हैं, जिन्हें महर्षि भरद्वाज से अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई है, जो सत्य प्रतिज्ञ एवं दुर्धर्ष योद्धा है, महाबली भीष्म और द्रोणाचार्य से सदा स्पर्धा रखते हैं, जो समस्त राजाओं के समूह की प्रशंसा के पात्र हैं और युद्ध के मुहाने पर खड़े हो समस्त सेनाओं की रक्षा करने में समर्थ हैं, बहुत से पुत्र पौत्रों द्वारा घिरे रहने के कारण जिनकी सैकड़ों शाखाओं से संपन्न वृक्ष की भांति शोभा होती है, जिन महाराज ने रोषपूर्वक द्रोणाचार्य के विनाश के लिए पत्नी सहित घोर तपस्या की है, जो संग्राम भूमि में सुशोभित होने वाले सूरवीर है और हम लोगों पर सदा हे पिता के समान स्नेह रखते हैं, वे हमारे ससुर भोपाल शिरोमणि द्रुपद हमारी सेना के प्रमुख भाग का संचालन करें। मेरे विचार से राजा द्रुपद ही युद्ध के लिए सम्मुख आए हुए द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का सामना कर सकते हैं, क्योंकि वे दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और द्रोणाचार्य के सखा हैं। मातृसुताभ्याम उक्ते तो समते कुरुनंदन वासविर्वासवसमः सभ्यसाच ब्रवीद्वचः। माद्री कुमारों के इस प्रकार अपना विचार प्रकट करने पर कुरुकुल को आनंदित करने वाले इंद्र के समान पराक्रमी इंद्रपुत्र सभ्यसाची अर्जुन ने इस प्रकार कहा, यो यम तप प्रभावेण ऋषि संतोषेण च दिव्य पुरुष उत्पन्नो ज्वाला वर्णो महाभुज धनुष्मान कवची खड्गी रथमारुह्यदंशित दिव्यैर्हयवरैर्युक्त अग्निकुंडा समुत्थित गर्जन्यो महामेघो रथघोषेण वीर्यवान् सिंह संघननो वीर सिंहतुल्य पराक्रम सिंहो रस्क सिंहभुज सिंहवक्षा महाबल सिंह प्रगर्जनो वीर सिंहस्कंधो महादिति शुभ्रो सुदृष्ट सुहनु सुबाहु सुमुखो कृश सुजत्रु सुविशालाक्ष सुपाद सुप्रतिष्ठित अभेद्य सर्वशस्त्राणां प्रभिन्न इव वारण जज्ञे द्रोण विनाशाय सत्यवादी जितेन्द्रिय धिष्टदुम्नमहं मन्ये सहेद् भीष्म यस्य सायकान् भद्रासनी समस्पर्शान् दीप्तास्यानुरगानिव। जो अग्नि की ज्वाला के समान कांतिमान महाबाहु वीर अपने पिता की तपस्या के प्रभाव से तथा महर्षियों के कृपा प्रसाद से उत्पन्न हुआ दिव्य पुरुष है, जो अग्निकुंड से कवच धनुष और खड्ग धारण किए प्रकट हुआ और तत्काल ही दिव्य एवं उत्तम अश्वों से जुते हुए रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए सुसज्जित देखा गया था, जो पराक्रमी वीर अपने रथ की खरग्राहट से गरजते हुए महामेघ के समान जान पड़ता है, जिसके शरीर की गठन पराक्रम हृदय वक्षस्थल बाहु कंधे और गर्जना ये सभी सिंह के समान है, जो महाबली महातेजस्वी और महान वीर है, जिसकी भौहें दंत पंक्ति ठोड़ी भुजाएं और मुख बहुत सुंदर हैं, जो सर्वथा हृष्ट पुष्ट हैं, जिसके गले की हंसली सुंदर दिखाई देती है, जिसके बड़े बड़े नेत्र और चरण परम सुंदर हैं, जिसका किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेद नहीं हो सकता। जो मद की धारा बहाने वाले गजराज के सजित पराक्रमी वीर द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है तथा जो सत्यवादी एवं जितेंद्रीय है उस धृष्ट दुम्न को ही मैं प्रधान सेनापति बनाने के योग्य मानता हूँ। पितामह भीष्म के बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान भयंकर हैं। उनका स्पर्श वज्र और असनी के समान दुस्सह है। वीर धृष्टद्युम्न ही उन बाणों का आघात सह सकता है। यमदूत समान वेगे निपाते पावकोपमान रामेणाज विषहीन अहितान वज्र निस्पेश दारुणान पुरुषम तम न पश्यापि य सहेत महाव्रतम धृष्टद्युम्न मृते राजन मे धीयते मति। पितामह भीष्म के बाण आघात करने में अग्नि के समान तेजस्वी एवं यमदूतों के समान प्राणों का हरण करने वाले हैं। वज्र की गड़गड़ाहट के समान गंभीर शब्द करने वाले उन बाणों को पहले युद्ध में परशुराम जी ने ही सहा था। राजन, मैं धृष्टद्युम्न के सीमा ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखता जो महान व्रतधारी भीष्म का वेग सह सके। मेरा तो यही निश्चय है। क्षिप्रहस्त चित्रयोधी मत सेनापतिर्म अभेद्य कवच श्रीमान मातंग युवयूथप। जो शीघ्रतापूर्वक हस्त संचालन करने वाला विचित्र पद्धति से युद्ध करने में कुशल अभेद्य कवच से संपन्न एवं यूथपति गजराज की भांति सुशोभित होने वाला है, मेरी सम्मति में वह श्रीमान धृष्टद्युम्न ही सेनापति होने के योग्य है। वै सम्पायन वाच अर्जुने नैव मुक्ते तो भीमो वाक्यम समाधते। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के ऐसा कहने पर भीमसेन ने अपना विचार इस प्रकार प्रकट किया। भीमसेन वाच वधार्यम य समुत्पन्न शिखंडे द्रुपदात्मज वदन्ति सिद्धा राजेन्द्र ऋषयश्च समागता यस्य संग्राम मध्ये तो दिव्यमस्त्रम प्रकुर्वतः रूपं द्रक्षन्ति पुरुषा रामस्यैव महात्मनः न तं युद्धे प्रपश्यामि योपिन्द्यात्तु शिखण्डिनीं शत्रेण समरे राजन् सन्नद्धं सन्दने स्थितं द्वैरथे समरे नान्यो विश्वं हन्यान् महाव्रतं शिखण्डेन मृते वीरं समे सेनापतिर्मतः। भीमसेन ने कहा, राजेंद्र, द्रुपद कुमार शिखंडी पितामह भीष्म का वध करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। यह बात यहाँ पधारे हुए सिद्धों एवं महर्षियों ने बताई है। संग्राम भूमि में जब वह अपना दिव्यास्त्र प्रकट करता है उस समय लोगों को उसका स्वरूप महात्मा परशुराम के समान दिखाई देता है। मैं ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में शिखंडी को मार सके। राजन, जब महाव्रती भीष्म रथ पर बैठकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो सामने आएंगे उस समय द्वैरथ युद्ध में सूरवीर शिखंडी के सिवा दूसरा कोई योद्धा उन्हें नहीं मार सकता। अतः मेरे मत में वही प्रधान सेनापति होने के योग्य है। युधिष्ठिर उवाच सर्वस्य जगतस्तात सारा सारं बलाबलं सर्वं जानाति धर्मात्मा मतमेषां च केशवः। युधिष्ठिर बोले, तात, धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के समस्त सारा सार और बलाबल को जानते हैं तथा इस विषय में इन सब राजाओं का क्या मत है इससे भी ये पूर्ण परिचित हैं। यमाः कृष्णो दासार्ह सोऽस्तु सेनापतिर्मम कृतास्त्रोऽप्य कृतास्त्रो वा वृद्धो वा यति वा युवा। अतः दासार्ह कुलभूषण श्री कृष्ण जिसका नाम बतावे वही हमारी सेना का प्रधान सेनापति हो, फिर वह अस्त्र विद्या में निपुण हो या ना हो, वृद्ध हो या युवा हो, इसकी चिंता अपने लोगों को नहीं करनी चाहिए। एष नो विजये मूलम एष तात विपर्यये अत्र प्राणस्य राज्यम च भावा भावौ सुखा सुखे। तात, ये भगवान ही हमारी विजय अथवा पराजय के मूल कारण हैं। हमारे प्राण, राज्य, भाव, अभाव तथा सुख और दुख इन्हीं पर अवलंबित है। एष धाता विधाता च सिद्धिरत्र प्रतीक्षिता यमाः कृष्णो दासार्ह सोऽस्तु नो वाहिनीपतिः। यही सबके कर्ता धर्ता हैं, हमारे समस्त कार्यों की सिद्धि इन्हीं पर निर्भर करती है। अतः भगवान श्री कृष्ण जिसके लिए प्रस्ताव करे वही हमारी विशाल वाहिनी का प्रधान अधिनायक हो। ब्रवीत वदताम श्रेष्ठो निथा समभिवर्तते ततः सेनापतिम कृत्वा कृष्णस्य वशवर्तिनः। रात्रे शेषे व्यतिक्रांते प्रयास्यामो रणाजिरम अधिवासीत शस्त्राश्च कृतकौतुकमंगला। अतः वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण अपना विचार प्रकट करे। इस समय रात्रि है, हम सभी सेनापति का निर्वाचन करके रात बीतने पर अस्त्र शस्त्रों का अधिवासन, गंध आदि उपचारों द्वारा पूजन, कौतुक रक्षाबंधन आदि तथा मंगल कृत्य स्वस्तिवाचन आदि करने के अनंतर श्री कृष्ण के अधीन हो सम्रांगण की यात्रा करेंगे। वै सम्पानुवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा धर्मराजस्य धीमतः अब्रवीत् पुण्डरीकाक्षो धनञ्जयम् अवेक्ष ममाप्येते महाराज भवद्वीर्य उदारिता नेतारस्तव सेनाया मता विक्रांत योधिनः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, महाराज आप लोगों ने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं ये सभी मेरी राय में भी सेनापति होने के योग्य हैं, क्योंकि ये सभी बड़े पराक्रमी योद्धा है। सर्वैव समर्था ही तव शत्रुं प्रभादितुं इन्द्रस्यापि भयं जेते जनयेयुर्महाहवे किं पुनर्धातृराष्ट्राणां लब्धानां पापचेतसाम्। आपके शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति इन सब में विद्यमान है, ये महान संग्राम में इंद्र के मन में भी भय उत्पन्न कर सकते हैं, फिर पापात्मा और लोभी धृतराष्ट्र पुत्रों की तो बात ही क्या है। मयापि ही महाबाहो तत्प्रियार्थम महाहवे कृतो यत्नो महास्तत्र समस्यादिति भारत धर्मस्य गतमानन्य नस्म वाचा विवक्षताम। महाबाहु भरत नंदन, मैंने भी महान युद्ध की संभावना देखकर तुम्हारा प्रिय करने के लिए शांति स्थापन के निमित्त महान प्रयत्न किया था। इससे हम लोग धर्म के ऋण से भी उऋण हो गए हैं। दूसरों के दोष बताने वाले लोग भी अब हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते। कृतास्त्रम मन्यते बाल आत्मानम अभिचक्षणः धातराष्ट्रो बलस्थम च पश्यत्यात्मान मातुरः। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन युद्ध के लिए आतुर हो रहा है, वह मूर्ख और अयोग्य होकर भी अपने को अस्त्र विद्या में पारंगत मानता है और दुर्बल होकर भी अपने को बलवान समझता है। योज्यताम वाहिनी साधु वध साध्याय में बता न धातराष्ट्रा सख्यन्ते सातम दृष्ट्वा धनंजयम् भीमसेनम च संक्रुद्धम यमौ चापि यमोपमम् युधान द्वितीयम च धृष्टद्युम्नम अमर्षणम अभिमन्युम द्रौपदेयान विराट द्रुपदावपि अक्षौहिणी पतिश्चान्यान नरेन्द्रान भीम विक्रमान। अतः आप अपनी सेना को युद्ध के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित कीजिए, क्योंकि मेरे मत में वे शत्रु वध से ही वशीभूत हो सकते हैं। वीर अर्जुन, क्रोध में भरे हुए भीमसेन, यमराज के समान नकुल, सहदेव, सात्यकी सहित अमर्षशील धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांच पुत्र विराट, द्रुपद तथा अक्षौणी सेनाओं के अधिपति अन्यान्य भयंकर पराक्रमी नरेशों को युद्ध के लिए उद्यत देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र रणभूमि में टिक नहीं सकेंगे। सारद्वद्बलमस्मा अस्माकं दुष्प्रदर्थ दुरासदम धातराष्ट्र बलम संख्ये हनिष्यति न संशय धृष्टद्युम्नमहं मन्ये सेनापति मरिन्दम। हमारी सेना अत्यंत शक्तिशाली, दुर्धर्ष और दुर्गम है, वह युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना का संहार कर डालेगी, इसमें संशय नहीं है। शत्रुदमन, मैं धृष्टद्युम्न को ही प्रधान सेनापति होने योग्य मानता हूँ। वैशंपायन उवाच एवं मुक्ते तु कृष्णेन संप्रार्हिष्य नरोत्तमाः तेषां प्रहिष्ट वनसां नाथ समभवन् महान् योग इत्यथ सैन्यानां त्वरतां संप्रधावताम्। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे नरश्रेष्ठ पांडव बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो युद्ध के लिए सुसज्जित हो जाओ, सुसज्जित हो जाओ, ऐसा कहते हुए समस्त सैनिक बड़ी उतावली के साथ दौड़ धूप करने लगे। उस समय प्रसन्न चित्त वाले उन वीरों का महान हर्षनाद सब ओर गूंज उठा। है वारण शब्दाश्च नेमिघोषाश्च सर्वतः शंखदुंद विघोषाश्च तुमुला सर्वतो भवन। सब ओर घोड़े, हाथी और रथों का घोष होने लगा। सभी ओर शंख और दुंदुमियों की भयानक ध्वनि गूंजने लगी। तदुग्रम सागर निभम क्षुब्धम बल समागमम रथपत्ते गजोदग्रम महोर्मिभिरिवाकुलम। रथ पैदल और हाथियों से भरी हुई वह भयंकर सेना उत्ताल तरंगों से व्याप्त महासागर के समान क्षुब्ध हो उठी। धावता माहयानानाम तनुत्राणी च बध्नताम प्रयास्यताम पांडवानाम ससैन्यानाम समन्ततः गंगे वपूर्णा दुर्धर्षाम समदृश्यत वाहिनी। रणयात्रा के लिए उद्यत हुए पांडव और उनके सैनिक सब ओर दौड़ते पुकारते और कवच बांधते दिखाई दिए। उनकी वह विशाल वाहिनी जल से परिपूर्ण गंगा के समान दुर्गम दिखाई देती थी। अग्रणी के भीमसेनो माद्रीपुत्रो च दंसितौ सौभद्रो द्रौपदेयाश्च धृष्टद्युम्नश्च पार्षतः प्रवद्रकाश्च पंचालां भीमसेन मुखायजुः। सेना के आगे आगे भीमसेन कवचधारी माद्र कुमार नकुल सहदेव सुभद्रा कुमार अभिमन्यु द्रौपदी के सभी पुत्र द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न प्रभद्र कगण और पांचाल देशी क्षत्रिय वीर चले। इन सब ने भीमसेन को अपने आगे कर लिया था। ततः शब्द समभव समुद्रस्यैव पर्वणि हृष्टानां संप्रयातानां घोषो दिवमिवाश्वितः। तदनंतर जैसे पूर्णिमा के दिन बढ़ते हुए समुद्र का कोलाहल सुनाई देता है, उसी प्रकार हर्ष और उत्साह में भरकर युद्ध के लिए यात्रा करने वाले उन सैनिकों का महान घोष सब ओर फैलकर मानो स्वर्ग लोक तक जा पहुँचा। प्रहिष्टा दंसिता योधा परानीक विदारणा तेषां मध्ये ययौ राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। हर्ष में भरे हुए और कवच आदि से सुसज्जित वे समस्त सैनिक शत्रु सेना को विदीर्ण करने का उत्साह रखते थे। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर समस्त सैनिकों के बीच में होकर चले। शकटापणवेशाश्च यानयोग्यं च सर्वशः कोशं यंत्रायुधं चैव ये च वैद्याः चिकित्सकाः। सामान ढोने वाली गाड़ी, बाजार, डेरे, तंबू, रथ आदि सवारी, खजाना, यंत्रचालित अस्त्र और चिकित्सा कुशल वैद्य भी उनके साथ साथ चले। फल्गु यच्च बलम किंचित यच्चापि कृष्ण दुर्बलम तत्संग्रह्य ययौ राजा ये चापि परिचारका। राजा युधिष्ठिर ने जो कोई भी सेना सारहीन, कृशकाय अथवा दुर्बल थी, सबको एवं अन्य परिचारकों को उपलब्ध में एकत्र करके वहाँ से प्रस्थान कर दिया। उपप्लव्ये तु पांचाली द्रौपदी सत्यवादिनी सहस्त्रिभिर्निभृते दासी दास समाभृता। पांचाल राजकुमारी सत्यवादिनी द्रौपदी दास दासियों से घिरी हुई कुछ दूर तक महाराज के साथ गई, फिर सभी स्त्रियों के साथ उपप्लव्य नगर में लौट आई। कृत्वा मूल प्रतीकारम गुल्मय स्थावर जंगमयी स्कंधावारेण महता प्रयो पांडुनंदना। पांडव लोग दुर्ग की रक्षा के लिए आवश्यक स्थावर, परकोटे और खाई आदि तथा जंगम, पहरेदार सैनिकों की नियुक्ति आदि उपाय द्वारा स्त्रियों और धन आदि की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करके बहुत से खेमे और तंबू आदि साथ लेकर प्रस्थित हुए। दत्तो गाम्भीरण्यं च ब्राह्मणैरभिसंवृताः तूयमानाय युवराजन् रथैर्मणिविभूषितैः। राजन, ब्राह्मण लोग चारों ओर से घेर कर पांडवों के गुण गाते और पांडव लोग उन्हें गौओं तथा सुवर्ण आदि का दान देते थे। इस प्रकार वे मणिभूषित रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। केकया धृष्ट केतुश्च पुत्र काश्यस्य चाभिभूः श्रेणिमान् वसुदानश्च शिखण्डी चापराजितः हृष्टा तुष्टा कवचन शस्त्रास्त्राः समलङ्कृताः राजानम् अन्वयु सर्वे परिवार्य युधिष्ठिरम्। पांचों भाई केकय राजकुमार, धृष्टकेतु, काशीराज के पुत्र अभिभू, श्रेणिमान, वसुदान और अपराजित वीर शिखंडी, ये सब लोग आभूषण और कवच धारण करके हाथों में शस्त्र लिए हर्ष और उल्लास में भरकर राजा युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर उनके साथ साथ जा रहे थे। जघनार्धे विराटस्य याज्ञसेनस्य सौमकिः सुधर्मा कुन्ति भोजस्य धृष्टद्युम्नस्य चात्मजाः रथायुतानि चत्वारि हया पञ्च गुणा तथा पत्यसैन्यं दशगुणं गजानाम् अयुतानि षट्। सेना के पिछले आधे भाग में राजा विराट, सोमकवंशी द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, सुधर्मा कुंतीभोज और धृष्टद्युम्न के पुत्र जा रहे थे। इनके साथ 40,000 रथ, 2,00,000 घोड़े, 4,00,000 पैदल और 60,000 हाथी थे। अनाधृष्टे चेकितानो धृष्टकेतुश्च सात्यकिः परिवार्य ययौ सर्वे वासुदेव धनंजयौ। अनाधृष्टि, चेकिता, धृष्टकेतु तथा सात्यकी, ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को घेर कर चल रहे थे। आसाद्य तो कुरुक्षेत्रम व्यूढ़ाने का प्रहारिणः पांडवा समदृश्यन्त नर्तन्तो वृषभाइव। इस प्रकार सेना की व्यूह रचना करके प्रहार करने के लिए उद्यत हुए पांडव सैनिक कुरुक्षेत्र में पहुंचकर साणों के समान गर्जन करते हुए दिखाई देने लगे। तेव गाह्य कुरुक्षेत्रम शंखान दद्मुररिन्दमा तथैव दद्मतु शंखम वासुदेव धनंजयौ। उन शत्रु दमन वीरों ने कुरुक्षेत्र की सीमा में पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए। इसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंख ध्वनि की। पांचजन्यस्य निर्घोषं विस्फुरजितमिवासने निशम्य सर्वसैन्यानि समृष्यन्त सर्वशः। बिजली की गड़गड़ाहट के समान पांचजन्य का गंभीर घोष सुनकर सब ओर फैले हुए समस्त पांडव सैनिक हर्ष से उल्लसित एवं रोमांचित हो उठे। शंखदुन्दुभिसंसृष्ट सिंहनादस्तरश्विनां पृथ्वीं चांतरिक्षम च सागरांशान्वनादयत। शंख और दुन्दुभियों की ध्वनि से मिला हुआ वेगवान वीरों का सिंहनाद पृथ्वी, आकाश तथा समुद्रों तक फैलकर उन सबको प्रतिध्वनित करने लगा। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि सैन्य निर्वाण पर्वणि कुरुक्षेत्र प्रवेशे 151,000,000। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में पांडव सेना का कुरुक्षेत्र में प्रवेश विषयक 151वां अध्याय पूरा हुआ।